yücelerden yüce Tanrı, yüce Tanrı. Gündüzlerden gece Tanrı, gece Tanrı. İsmin vardır, cismin yoktur, sen benzersin hiç Tanrı. İsmin vardır, cismin yoktur, sen benzersin hiç Tanrı. Bazı kulların var imiş, falan oğlu filan derler. Elin ana atası var, sen benzersin pice Tanrı. Elin ana atası var, sen benzersin pice Tanrı. Ali ile bir oldunuz, bir mektepte okudunuz. Ali hafız kelam olmuş, sen okursun hece Tanrı. Ali hafız kelam olmuş, sen okursun hece Tanrı. Kıldan ince köprü yapmışsın, memnun kullar geçmek için. Hele ben burada durayım, gel geç görem nice Tanrı. Hele ben burada durayım, gel geç görem nice Tanrı. Kullarına can vermişsin, onu almaya gelmişsin. Buna Allahsızlık desek, sen kalırsın güce Tanrı. Buna Allahsızlık desek, sen kalırsın güce Tanrı. Kaygısızım günahıma, kalmayasın şah aşkıma. Kaldır perdeyi arada, görem seni nice Tanrı. Kaldır perdeyin arada, görem seni neye benzen Tanrı. Thank you.